yo papa. It's got me cold. To my tulia, tulia. Siku shoku wa kiki na kiki na beka tupo. Shavurugo mimi ni joto tukila siku. Mziki na ukazi na kazi kufika nusu. Dada zangu migu waze toshi kufika huku. Kemikali mgumu sista jusami wa nini. Eti nikikaza utolewa tuna mimi. Kizili kukaza nitakufa masikini. Auma sista lu kwanza na nini zaidi ya chini ha. Subiri kwanza sijaja kuuza sura. Natafuta pesa mtoka home do anakula. Kidogo na weku kwa kale kwa nandagula. Mambulula mwazi jua mtajua mkishaga kuwa. Mekulia mtani na mtanda wangu mama. Kanitunza fani na ndani rafiki wana. Alinijua nani kabla humziki wana. Sana sema nikisema nasema nasema sana. Sinifanya na nijua mtoto wa mtani mazali wa kita. Sijalewa na usta. I'm tryna push it hard and I'm bagi at the top. Waku wana wakita. Tumatulia tulia. Waku wana wakita. Waku wana wakita. Tumatulia tulia. Waku wana wakita. Sina buwanda peku peku kwenye vita. Na yoba lokali na na mini tuntapita. Chini mibaju moto mbele panatisha. Na nyuma staki geuka mana shapa pita. Binadamu bana ha. Asa lale mshenu kumu sana mpumzisheni tunka lale. Ndugu nala wama he. Liale yale wanakupandisha jana takushusha wale wale. Mekulia mtani na mtanda wangu mama. Kanitunza fani na ndani rafiki wana. Alinijua nani kabla humziki wana. Sana sema nikisema mnasema nasema sana. Sinifanya nani jua mtoto wa mtani mezali wa kita. Sijalewa na usta. I'm tryna push it hard and I bagi at the top. Waku wana wakita. Tumatulia tulia. Waku wana mubicha. Waku wana wakita. Tumatulia tulia. Waku wana mubicha. Wanasema sela weki na tena siso meki. Tayari shawashika babaya. Sina maisha kuhetu. Sifanyi dili peki. Na bado kemikali